Mindenkit szeretettel és örömmel köszöntök a második esély sportegyesület nevében a kispálya nagy esély, második esély kerekasztal beszélgetés első alkalmával. Beszélgető társaim között örömmel köszöntök Puzsér Róbertet, publicistát, kritikust, véleményvezért, youtubert, nem is tudom még miket mondhatnék róla, Röbi. Köszönöm a meghívást. Köszönöm, hogy elfogadtad. Palári Bencét köszöntöm, aki az egyesületünk kiváló játékosa. Nagyon régóta egészen kiskorától játszik náluk, és számtalan eseményen képviselte már egyesületünket játékosaink. Köszönöm, sziasztok! És köszöntöm Hegyi Frigyest, egyesületünk főedzői, aki a, hát az egyesületünk játékosait nem csak a testi, de a mentális egészség útján is segíti. Mondhatni, hogy nem csak edző, hanem szociális edző, ami az egyik cél több, mint futballedzés, futballedző, de erről majd még később egy pár szót visszatérünk rá. Köszi szépen, Gabi, és sziasztok! Én pedig Petroci Gabriella vagyok, az egyesületnél projektkoordinátorként dolgozom. Én fogom most képviselni az egyesületünket, munkatársaim és az Egyesület elnöke Rákos András nevében. Megkedő kérdésként azt tenném fel nektek bevezetésképpen, hogy van-e olyan legelső vagy legemlékezetesebb élményetek a sporttal kapcsolatban, ami meghatározó volt, hogy a sport élettel a kapcsolatotok így alakult, vagy a kötődésetek kialakult? Robi esetleg, hogyha... Hát van egy olyan újság, talán még létezik, hogy Sport plusz foci. Az kifejez valamit, valami olyasmit, hogy van a sport, meg van a foci. Hogy a foci az valami több, mint a sport. Hát a sport nagyon keveseket érdekel, a foci az meg szinte mindenkit. A foci az különös helyet foglal el a sportok között. Más sportágakban komolytalan kijelenteni azt, hogy a háborúkat vívják újra akár a törzsek, akár a nemzetek. Ez a focival egészen másképp van. Nekem én 74-ben születtem, nekem 1982 előttről nincsen focis emlékem. A 82-es VB az már megvan. San Salvador elleni 10-1-es győzelem az már megvan. És azt hiszem, hogy ezután a torna után igazolta Platini a Juventushoz. És akkor ott állt össze az a Trapattoni féle legendás Juventus, amelyik aztán 85-ben a Heysel stadionban Becket nyert, emlékezetes körülmények között. És az a csapat, az volt az, ami az én számomra úgy olyanok voltak nekem, mint a futball Jedi lovagjai. Az is egy akkori élmény volt, és nekem én teljesen azonosítottam őket, mint ilyen fényes páncélú lovagokat. Elsősorban persze Platinit, aki háromszor lett gólkirály a középpályáról. Mindhárom évben aranylabdát is szerzett, és az akkor a futballnak a maestrója volt a pályán. És hát ott kisgyerekként bennem létesült egy ilyen nagyon erős érzelmi kapcsolat ez a klubhoz, ami azóta is van, és hát azért sok örömet szerzett, meg hát sok keserűséget, ahogy ez lenni szokott. Úgyhogy nekem ez az időszak, meg az ehhez tartozó csapat, amiben a tényleg az 1982-es világbajnok olasz labdarúgó válogatottnak a legjobbjai is ott szerepeltek. Az én számomra egy ilyen nagyon meghatározó, de hogyha egy meccset kéne kiemelni, hát nagyon nagy bajban lennék. Köszönöm szépen. Bence? Nekem egy picivel másabb azért, mint Robinak, mert 2003-as születési vagyok, tehát nekem az előző évezredből még nincsen. Olyan, hát nem is lesz ilyen élmény. Hát nekem, ami ugyanígy foci, nekem meccshez kötődik, és hát nagyon nem vagyok rá büszke, szerintem és egy magyar se, amikor Hollandiától kikaptunk, de nagyon csúnyán. 8-1, ha jól emlékszek. Én gyerekként olyan voltam, hogy én ha foci, ha kézilabda, de a válogatott játszik, én tényleg szem sokan így vannak vele, hogy szurkolok, együtt sírok, nevetek, és hú, hát ez nagyon padlóra küldött, arra nagyon emlékszek. Hát ott sírtam. És hát így a legelső élmény ugye nem a legpozitívabb, de attól függetlenül mi minden máshol a versenyszellem bennem volt ugyanúgy, és ennek ellenére is elkezdtem, a környéken kezdtem el focizni, nekem nem ilyen óvodás koromban volt labda a lábamnál, hanem általános iskolában találkoztam vele így hosszabban, és onnantól kezdve mai napig szerencsére élvezem és szeretem is, de igen, nekem az az első élmény sajnos nem olyan pozitív. Nem mondjuk egy 10-1, mondjuk egy El Salvador ellen, hanem egy, hát azóta is nyögjük azt. Köszönöm. Frici, kérlek, folytasd. Na hát én itt a bekdöntő és a válogatott meccs után egy 2003-as zuglókupa döntőt szeretnék felhozni, biztos mindenki emlékszik rá. Nem, szóval visszatvéretéve igen, ez egy személyes ebben emlék. 10 éves koromban megnyertük a zuglókupát, iskolák közötti. És hagyok helyet az ovációnak. És hogy hát nyilván igen, szóval abszolút röhelyes, de hogy az nagyon, nagyon megmaradt bennem ez az élmény. Tökre emlékszem a döntőre, hogy ilyen iszonyatos vihar volt, és akarom bedobni a labdát, és bedobom, és visszafújja a szél, tehát hogy előre dobom, és visszajön mögém, és meg kell ismételni a bedobást. És egy ilyen katartikus döntő volt, mert vihar volt, és az utolsó pillanatban, utolsó percből 5 góllal nyertük meg. És nyilván ez 10 évesen olyan volt, mint megnyerni egy BL-t. És most sokszor ez az emlék feljön a munkámban is, mert én mindig így visszanyúlok ez a pozitív emlékhez, amikor gyerekekkel dolgozok, hogy ugye mindig rengeteg nehézség a munkának, meg gondolom lehet, hogy ebbe bele fogunk menni, hogy mi az, amit tegáltunk náluk érni, de mindig erre így kapaszkodok, hogy ha már egy ekkora élményt össze tudunk neki hozni, mint nekem volt annó ez az zuglópa győzelem, akkor már tökre megéri, mert ez egy életre kitartó élmény tud lenni. Szuper, köszönöm. És akkor engedjétek meg, hogy én is megosszam azt az első és legmeghatározóbb élményemet, ami engem a sport élethez köt. Hát a sportkarrieremről mesélnék nektek egy picit, ami ott dől dugába, amikor elsős vagy másodikos koromban én nagyon szerettem volna kosarazni, és minden vágyam az volt, hogy én kosárlabda játékos legyek. És elmentünk több budapesti klubhoz, és mindenhol azt mondták, hogy alacsony vagyok. A 180 centit még akkor nem determinálták nálam, és jó, gondoltam, rendben van, hát van még egy nagy szerelmem, a talajtorna, és akkor hát ha talajtornába. Ott pedig azt mondták, hogy túl idős vagyok a talajtornához elsősként, és akkor engem annyira sokkolt ez az egész sztori, hogy így én ott feladtam. Pedig számtalan más sport lehetőség lett volna. Jött is egyébként egy vívóedző, aki látta, hogy sírok az udvaron, és mindenképpen meg akart győzni, hogy én menjek vívni. De egyszerűen annyira bezárultam, hogy nem adtunk esélyt sem. Tehát gyerekként bezárultam arra, hogy én bármilyen más sportot megismerjek, és esetleg esélyt adjak neki, hogy én élvezném, vagy jó lehetnék benne. Most hallottunk nagyon klassz, pozitív, negatív élményeket is, és ez egy nagyon jó kezdés ahhoz, hogy arról beszéljünk, hogy vajon a sport vagy a futball mit tud adni az egyéneknek. Tud-e új perspektívát nyújtani azok számára, akikkel így szeretném teljesen erre kiélezni, de ugye akikkel mi dolgozunk, ők rendszerint hátrányos helyzetű fiatalok. Hogy mekkora lehetőséget kapnak akár ezzel, hogy valamiféle eredményt vagy más jövőképet kaphassanak. Mit gondoltok erről? És én itt most már nem is szólítanék föl senkit, hanem akkor ez tényleg most már legyen egy beszélgetés. Akár kezdem én játékosként, mert ugye én is egyébként így kerültem az egyesülethez. Hát őszintén nekem a sport egyébként, meg a foci az egyetlen, amihez így ennyire tudok ragaszkodni. Másnak a zene, másnak a másféle művészetek, nekem ez volt az. És egyébként úgy kerültem ide röviden egyébként, hogy a nővéremnek volt egy sógor, aki ugyanúgy ide járt, és mondta, hogy nézzem meg, mert nem voltam csapatba előtte, mert nem volt sajnos pénzünk rá, hogy nagyon drága volt akkor is, ha tényleg komoly élsportot akart bárki űzni, akár felszerelés, akár tagdíjak, bármi. És hát elvitt edzésre, és annyira megtetszettek ezek, hogy igazából lassan 10 éve ott vagyok, vagy itt vagyok. Szóval elég hatásos az életemben, elég nagy nyomot hagyott. Jó értelemben persze, szóval saját példámból adódóan nagyon nagy benyomást tud adni. Tényleg egy életre szólót akár. Én hát igen, rengeteg dolgot lehet mondani, de hogyha talán legfontosabbat akarnám kiemelni, köszönöm, az a barátok, tehát hogy azt életre szó kapcsolatok tud adni. Erről is igen, Bence, tudnám mesélni, hogy hány játékosunkkal ment már el a bulizni, akikkel egyébként nem találkozott volna, vagy nem lett volna semmilyen kapcsolódás. Itt viszont a sportban ez meg tud történni, hogy tök különböző emberek is összehaverkodnak, feloldódnak, gátlások, különbségek, és a pályán egyszer meg egy másfajta megismerésbe össze tudnak barátkozni. A három testőrnek az volt a jelmondata, hogy egy mindenkiért, mindenki egyért. Ez kifejez valamit, ami önmagánál több az én számomra. Azt fejezi ki, hogy az egyén önmagában nem tudja meghatározni magát, csak a közösségben tudja meghatározni magát. Az egyén a közösségben nyeri el önmaga jelentését, önmaga értelmét. Az egyén önmagában atomizálva értelmezhetetlen, és ha ilyen helyzetbe vagy közegbe, vagyis hát közegen kívül kerül, jellemzően meg is betegszik. Hát az egészséges lelki működéshez, ahhoz szükség van arra, hogy az egyén egy közösségbe tagozódjon, és abban a közösségben megtalálja a maga helyét. A József Attila írta, hogy akár egy rakás hasított fal egymáson a világ, szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, és így mindegyik determinált. A világ így épül föl. A téged körülvevő emberek, ahogyan te megtalálod a magad helyét a közösségben, azok jelölik ki, azok határozzák meg. Ott a téged körülvevő emberek között lesz egy pont akkora űr, ahova te férsz oda. Az a puzzle darabka vagy te a közösségben. És ez szervesen alakul ki. És hogyha az embert kiveszik egy közösségből, vagy nem engedik közösségbe tagozódni, mert mondjuk a szülei annyira féltik, hogy nem hagyják iskolába járni, hanem magánoktatásban részesítik otthon. Nem szerez szocializációt. Nagyon, nagyon nehezen fogja tudni az egészséges pszichés lelki-érzelmi működését kialakítani. Nagyon nehezen. Ehhez a közösség kell. Mit jelent az, hogy egy mindenkiért? Az azt jelenti, hogy neked a közösségben a saját önzésedet, a saját egódat, a saját önös akarásodat föl kell áldoznod a közösnek. Ez az elvárás. És mit jelent az, hogy mindenki egyért? Azt jelenti, hogy mi így ez a közösség, aminek te feláldozod a magad önzését, mi így közösen segítünk neked megtalálni azt, hogy te ki vagy. Hogy reflektáljak erre egy picit, igen, ez nagyon szuper és elég ideálnak hangzik. De azért a formális közösségekben, mint az iskola, az óvoda, ott azért nem feltétlenül próbálják a puzzle darabkádat, a te személyiségedet illeszteni bele, hanem picit uniformizálnak. Most a sportéletben a klubok talán nincs annyi időre abban a hajtásban, az eredményhajhászásban, hogy erre tekintettel legyenek. Hogy ha bár azért egy sportklub, egy futballklub informálisabb terepe ennek. Tehát nem ennyire uniformizáló, vagy hát nem tudom, hogy mennyire uniformizáló. De az nem a közösség. Az a mocsokoktatási rendszer, ami megnyomorítja az egyéneket a oktatási intézményekben. De az nem a közösség. Nem az osztályközösség. Természetesen a közösség is tud destruktív lenni, meg természetesen a gyerekek csordába verődve tudnak gonoszak lenni. Tehát van, ismerünk erre példákat, de minden ilyen közösségben létesülnek olyan csoportok is, amely csoportok meg tudnak téged védeni. Egy közösség szervesen kialakítja, és ott az neked is egy próba, hogy megtaláld a helyedet a zaklatók között, vagy azok között, akiket ebből kivonulnak, ebből kimaradnak. De az, hogy uniformizálnak téged egy intézményben, az nem a közösség hibája vagy bűne, hanem azért az oktatási rendszeré, amelyiknek a funkciója nem az, hogy téged az életre tanítson, vagy az, hogy téged fejlessze a készségeidet, vagy hogy megtaláld, hogy mi a te utad, vagy hogy megtaláld, hogy te valójában miben is lennél jó, vagy mit szeretnél csinálni, vagy mitől kerülnél flóba, hogy merre vezessen a te utad akár az oktatási rendszerben. Hanem az a funkciója, hogy téged megtörjön. Megtanítson arra, hogy a feljebb valódnak annak hatalma van fölötted, és hogyha ő azt a hatalmát gyakorolja fölötted, akkor neked az a dolgot, hogy lesújnd a szemed, és azt mondjad, hogy igenis. És ez az élet 101 területén lesz hasznos a te számodra. Például, amikor a rendőr kéri tőled a egészségügyi csomagot, vagy az elakadásjelző háromszöget, és akkor te neked le kell sütnöd a szemedet, és alattvalói pózba kell verned magad, mert ez az elvárás. És ez valójában erre oktat az iskola. De hogy ez nem a közösség, ez valójában erre használják fel, és erre kondicionálják a közösségeket, hogy ezekben a helyzetekben akár a közösség erejével tartassák be a hatalmi rendet, amit föntről előírnak. Hát egyébként a hadseregben is így zajlik ez. Nem kétséges, nyilván sokkal durvább eszközökkel, de nekem például az iskolában kellett, hogy legyen mindenkinek egészségügyi csomagja tornaórán. És akinek nem volt egészségügyi csomagja, azt akkor nem az volt, hogy megbüntették az illetőt, hanem az volt, hogy akkor elmarad a játék. És akkor majd és ez így ajánlásként a tornatanár mondta is, hogy hát akkor most meg lehet fontolni, hogy ki miatt maradt el a játék, és akkor majd a tornaóra után meg lehet rendszabályozni az öltözőben az illetőt. És akkor majd legközelebb lesz egészségügyi csomag. És itt a feladat az, hogy ilyenkor a kölykök ne azt gondolják, hogy micsoda egy rohadék ez a tornatanár, hanem hogy megrendszabályozzák azt a társukat, amelyiknél éppen nem volt egészségügyi csomag. Igen, nálunk köpeny volt, így, ami kötelező volt, ami... Engem ez sok volt, azért így még egyetemre járok, de nálunk, hál' Isten, azért ilyen nem volt. Örülök neki, finoman szólva. De hogy, szóval most nem is, hogy mindent tudtam követni, de hogy, tehát, hogy ez a sportban ugyanúgy meg tud történni, sőt, tehát hogy nagyon sok ilyen sztorit hallottunk mostanában a profi sportban utánpótlásban, ahol igazából jobban gyötrik a gyerekeket, mint egy átlagos iskolába, és ott ugyanúgy az edző a hatalmi önkény úr. Meg nem tudom, ez egy vicces sztori, lehet, hogy nem is igaz, de hogy engem például az elmet, nem irattak be a szlim focira a klubba gyerekkoromban, mert az iskola határán volt a kedvenc könnyük, és ott a foci az a rosszat testesíti meg, hogy az a kommunista, ami egy ilyen hát csapatemberi formál, egy ilyen kis közkotván formál, és bezzeg ott az atlétika jó, ami viszont hagyja az embert kibontakozni, mert ez egy individuális sport, és ezért engem raktak atlétikára, hiába könyörögtem, hogy focizhassak. Szóval nem tudom, tehát ennek az érdekessége, hogy ez ugyanúgy sportban is azért meg tud történni, és hogy milyen különböző sportok is mások, hogy mitől tud ez jól működni mégis, vagy mikor tud ez jól működni, ez szerintem egy érdekes kérdés. Természetesen a tornatanár úgy csinál, mintha ő neki nagyon fontos lenne az egészségügyi csomag, hiszen az a te egészséged, vagy tisztasági csomag, hiszen az a te tisztaságod. És az egész bohózat el van játszva, hogy a tornatanárnak a te tisztaságod, meg egészséged, meg ilyesmi a fontos, és akkor ezért nem fog senki focizni ma, de csak a vak nem látja, hogy ez valójában csak egy hivatkozás arra, hogy téged betörjenek, hogy téged megrendszabályozzanak. És hát az egész közoktatás úgy van felépítve, hogy akkora a számon kérhető anyagmennyiség, hogy bárki megbukhasson, és bárki ötös lehessen. És ez csak a tanárnak az egyéni döntésén múljon. És akkor onnantól kezdve már az van, hogy hát neked jól kell valójában jó alatt valónak kell lenned már az osztályban is, és akkor számíthatsz a tanár jó indulatára, de ha nem, akkor meg leszel fingatva. Picit visszakanyarodva azért a sport életre, és itt Frici is mondta, hogy ez megmutatkozhat azért a sportklubok életében is, ez a hierarchikus rendszer, ez az autoriter dolog. Mégis azt gondolom, hogy a sport, vagy lehet, hogy naív vagyok, de a sportnak van egy ereje, ami mindannak ellenére, hogy szabályokat követel meg, mindannak ellenére, hogy betör, mégis ad valami pluszt, hozzáadott értéket a személy számára. Hogy erről mi a véleményetek, hogy egyet értetek velem, vagy túl naív vagyok ebben a kérdésben? Nem, de nyilván tehát rengeteg mindent ad, ugye mi ebbe dolgozunk, de hogy azt kérdez, hogy mondjuk az iskolához képest ad-e pluszt, vagy hogy csak... Hát igen, ugye most ez a törekvés van, hogy az iskolában napi egyszer mindenképp legyen, tehát heti 5 testnevelés óra, aminél szintén ugye a közösségformálás biztosan jelen van a test és lélek egyensúlyának fenntartása. Mégis szükség van, hát mi látjuk, ugye nagyon sokan látogatják az edzéseinket, hogy látjuk, hogy szükség van arra, hogy ezen kívül legyenek sportrendezvények, sportedzések, futballedzések, ahova eljöhetnek a gyerekek, és talán ez kötetlenebb, vagy mi a tapasztalat? Hát igen, szerintem tehát nyilván a sport egy ilyen felszabadító erőt tud adni, és lehet, hogy nyilván ott is nálunk is vannak szabályok, meg ott is van edző, meg autoritás, de amikor a gyerekek, és én nem csak tehát a foci, meg szerintem, és ez eltértek a Robival, hogy ezt a sportok közül is kiemelkedik, és nyilván mindig szoktam vitatkozni más sportok üzőjével, hogy ez ér, és amúgy, tehát én ugyanúgy tisztelek minden más sportot is, mert ugyanakkor a teljesítmény egy kézilabdázó, vagy egy úszó, vagy nem tudom, de hogy a focinak tegyen egy ilyen különlegessége, mert én az annyira jó játék, ami annyira szerintem nagyon sokan meg tudják találni a helyüket, hogy annak már egy ilyen felszabadító ereje, és ott már a pályán a gyerekek rohangásznak, és ott ki tudnak valamilyen formában teljesedni, vagy ki tudják magukat fejezni, amit mondjuk akár egy iskolai közegben sokkal kevésbé tudnának. Én vitatkoznék. A focinak működik ez a mikrofon? Most jó. Azt hiszem. A focinak sokkal nagyobb sportértéke van, mint más sportoknak. Azért, mert sokkal több az igazolt focista, mint az igazolt kézilabdázó, vagy az igazolt kosárlabdázó, vagy bármilyen más sportágban. És ezért aztán a fociban egyszerűen nagyobb a verseny. Pont ezért. Tehát az a helyzet, hogy abban a sportágban, ahol több az igazolt versenyző, ott nagyobb a verseny, és ennek megfelelően a címek is többet érnek. Például ott van a Forma 1. Hány kölyök engedheti meg magának, hogy már gyerekkorában kokártozzon? Hát nagyon kevés. Ezért aztán nagyon kevés kölyök verseng azért, hogy egyáltalán bekerüljön a Formula 3000-be, aztán meg az előbbre és előbbre tudjon lépni, aztán majd egy nap Forma 1-es versenyző legyen. Ez ennek megfelelően ez egy kiváltságosabb sportja. Nem akkora a verseny. Simán lehet, hogy aki az osztályban Michael Schumacher mellett ült a padban, az jobb autóversenyző lett volna, de soha nem vihetett kokárba, mert a szülei nem vettek neki. Viszont a foci az népsport, az tömegsport, a legnagyobb tömegsport. Olyan nagyon csekély ráfordítást igényel. Ha már tudod, ledobsz egy táskát meg egy kabátot, és van egy labdád, már tudsz focizni a haverjaiddal. És ez azt eredményezi, hogy egyszerűen a fociban sokkal nagyobb a verseny, és az egész világ arra figyel. Az egész világ. Tehát az a helyzet, hogy amit egy, nem tudom, tízezer fős sportcsarnokban rendeznek, annak bocs, de nincs akkora sportértéke, mint amit egy 90 ezer fős stadionban rendeznek, meg amit közvetítenek mondjuk 300 ezer otthonba, annak nincs akkora sportértéke, mint amit közvetítenek 300 millió otthonba. Minden nagyobb körülötte, az érdeklődés nagyobb körülötte, a szponzorok több pénzt raknak bele, ennek megfelelően nagyobb a érvényesülés lehetősége is. Több kölyök akar a gettóból focista lenni, mint kézilabdázó. Ennek megfelelően hát nagyobb a verseny, és nagyobb teljesítmény kell ahhoz, hogy ott te világbajnok legyél, vagy hogy ott te bajnokok ligáját nyerjél, mint egy olyan sportágban, amit hát nem űznek annyian. De akkor még Thomas Müller nagyobb sportember, mint Usain Bolt, vagy ezt hogy kell elképzelni? Azért az atlétika az olyasmi, hogy a Usain Boltra arra nagyon-nagyon sokan figyelnek, meg másrészt az atlétika, meg az úszás, meg van néhány olyan sport, ami nagyon objektíven mérhető, és a Usain Bolt, tehát az atlétikán belül is, tehát az atlétikán belül is a 100 méteres férfi síkfutás, hogyha az atlétika a sportok királynője, akkor a 100 méteres férfi síkfutás az meg a koronája a királynőnek. Tehát értelemszerűen ott hatalmas a figyelem, a világnak a figyelme. Nem gondolom, hogy a Usain Bolt kisebb sportoló lenne, de azt gondolom, hogy a 100 méteres férfi síkfutásnak annak még kisebb a belépési szintje, mint a focinak. Ott labda se kell. Tehát az a helyzet, hogy és az a helyzet, hogy az élmény szinten az, hogy 100 métert futnak férfiak, és kifut be elsőként, az élmény szinten is leköti az embereket. Tehát az a helyzet, hogy egy olimpián a 100 méteres férfi síkfutásnak hatalmas az iránt tanúsított nemzetközi érdeklődés. Azért szerintem van szerepe annak, hogy mennyi igazolt versenyző közül vagy te a legjobb. Igen, amúgy abszolút van, de keresem, amit mondasz, mert ez az elv, hogy tényleg a focihoz kell az egyik legkisebb belépési küszök, tehát amit mondtál, hogy ledobják a pulcsikat. Igazából mi is részben erre alapszunk, nem véletlenül, és hát nem csak mi, nagyon sok más szervezet is a világban, nem véletlenül a focival próbál hátrányos helyet gyerekeket megtalálni, és nem vívással, biztos a vívást is élveznék, de hát az sokkal nehezebb összehozni, és az sokkal nehezebb azon megszólítani a gyerekeket, tehát igen, nekünk is ez a legjobb a fociban, hogy az egyszerűen legegyszerűbb megszólítani a srácokat vele. Sajnos, vagy nem sajnos, ezek úgy vannak felépítve, hogy az a, mondjuk a foci a világsport mondhatni egyébként. Szóval nem véletlenül, mert abba fektetnek a legtöbbet az, tegyük fel, hogy egy NB1-es focista furcsa, hogy többet keres, mint mondjuk egy világbajnok, nem tudom, strandröplabdás, most csak mondtam valamit. Nem véletlenül, mert őket nézik. Tehát, hogy pénz beszél, kutya ugat, nem véletlenül, bocsánat a hasonlatért, de... De ez nem csak pénzkérdés. Ez nem csak pénzkérdés. A pénz csak jelzi azt, hogy itt hatalmas az érdeklődés. Az van, hogy a foci meccset... Mindenki eldöntheti, hogy mivel tölti az estéjét. Foci meccset néz, vagy kézilabda meccset néz, vagy röplabda meccset néz, vagy tollaslabda meccset néz, és hát a focit nézik. Szóval, hogy a pénz ezt már csak visszajelzi. Hát valójában az a helyzet, hogy a foci különleges. Azért különleges, mert az egyetlen olyan sportág, amit lábbal játszanak. A láb evolúciós funkciója nem az, hogy labdát továbbíts vele. Az a kéz evolúciós funkciója. A kezed arra való, hogy dolgokat megfogj, eldobj, elkapj. Ez, erre használja az ember a kezét, amióta lejött a fáról. Ilyen funkcióra. A lábát nem. A lábát nem. A minden sportban labdabirtoklásról beszélünk, az egy konkrét dolog a labdabirtoklás. Fogom a labdát, nálam van a labda a kezemben. A fociban a labdabirtoklás egy elvont fogalom. Egy absztrakt. Mit jelent a fociban a labdabirtoklás? Hogy a szellemi kontrollom alatt tartom a labdát. Hogy nem birt, valójában nem birtoklom a labdát, de próbáld elvenni. Ez valami különlegessé teszi a labdarúgást. És pont attól művészet, hogy egy olyan szervvel játszod a labdát, amit az evolúció nem arra fejlesztett, hogy te labdázz vele. Sem a fejedet, sem a lábadat, de bármilyen szerveddel érhetsz a labdához, az nem arra való. Az egyetlen olyan szerved, ami ténylegesen alkalmas arra, hogy labdát átvegyél, továbbíts rá vele, az a kezed, az van tiltva. Pont azért, mert az mesteri. Az mesteri, hogyha te jól dobod a labdát. Az művészi, ha jól rúgod. Tökre megnézem, Robi, hogy vitatkozol egy Waldorf pedagógussal, mert ott nem engedik ugyanezekből az okokból, amit te elmondtál, hogy a láb nem arra való, hogy labdát rúgja. Ez nem engedik a gyerekeknek a focit egyáltalán, de ez csak egy zárójel volt. Hogy szerintem akkor igen, ebben egyetértünk, hogy mind a négyen, hogy a foci a világ legjobb sportja, és talán a világ egyik legjobb dolga is. De hát hogy... ezt sokan megtámadnák, szerintem ez nagyon kétes téma, sok embernél, ha bár nem tudom miért, de... Jó, de ők tudnának mondani egy-egy sportágat, mindegyikük tudna mondani valamilyen sportágat, de ők különböző sportágakat mondanának. De az emberiség fele azt mondaná, hogy nem a foci. De mindegyik valami másikat mondana. A másik fele meg ugyanazt mondja, hogy a foci. Tehát azért ilyen értelemben a foci kétségtelenül különleges. Igen, egyébként azt szoktam mindig mondani, hogy hát tehát tök jó a kézilabda, meg a kézilabda, de hogy szerintem a fociban sokkal több a variációs lehetőség. Tehát magam, hogyha nézed, sokkal több fajta szituációt tud előteremtődni. Kézilabdában nagyjából ugyanazt látod, felállnak, passzolgatnak, bedobják, tehát tök jó amúgy, meg nem ügyesek, látványos, de a fociban annyira sokrétűbb az, hogy fejez, bead, szélenem, tehát hogy, és ezt még sokáig ragozhatnám. De igazából azt akartam csak mondani, hogy viszont azért bennem néha van, bármekkor is foci rajongó vagyok, hát ellenézés az túlzás, de hogy amikor a profi focira nézek, azért van egy ilyen erős torzító hatás, hogy mekkora cirkusz épült ki e fölé, vagy legalábbis olyan szinten zavar, hogy a profi sport és az amatőr sport, az amatőr foci, vagy például mi is csinálunk, hogy kicsit a saját magunk felé tereljem a szót, hogy ott azért érzek némi ellenérzést, hogy és azt mindig gondolom jónak, amikor tényleg a gyerekek erre függnek rá, és csak az, hogy a Messi meg a Ronaldo, és minden tudja, mint a Ronaldo, ahelyett, hogy inkább ők maguk mennének ki a grundra, és a haverokkal játszanának. A Messi meg a Ronaldo nagyon rossz hatással voltak a labdarúgásra. Az a tény, hogy 13 éven keresztül a Messin és a Ronaldon kívül senki nem kaphatott aranylabdát. Ez annyira irreális. A foci az pont egy csapatsport. És pont arról kéne, hogy szóljon, hogy csapatsport. És az a helyzet, hogy a Messi meg a Ronaldo, ők egyéni sporttá tették. Egyéni élményé tették. És ez egy nagyon rossz impact a labdarúgásnak, úgy gondolom. Szóval, hogy korábban ez csapatok viaskodása volt, aztán ezt a posztmodern média élmény lebutította Real Madrid vagy Barcelona élményé, és aztán ezt tovább butította Ronaldo vagy Messi élményé. És ez úgy gondolom, hogy ez egy nagyon rossz impact. És hogyha megnézzük, hogy az alatt a 13 év alatt, ami alatt csak a Messi meg a Ronaldo kaphatott aranylabdát, kik nem kaptak aranylabdát, mekkora labdarúgók nem kaptak aranylabdát. És ahogyan az aranylabda lehanyatlott korábban, az aranylabdának az volt a feltétele, ott azt nézték, hogy az adott évben ki volt a legjobb. Így kaphattak olyanok aranylabdát, akik amúgy nem voltak a világ legjobb focistái, Michael Owen. Abban az évben ő 5 trófeát nyert, az neki egy kimagasló éve volt, és odaadták neki az aranylabdát. Hol volt a Michael Owen a Henrihoz? És Henri nem kapott aranylabdát, de olyan futballisták nem kaptak aranylabdát, Raúl, de föl sem győzi az ember sorolni, hogy ezeknek a játékosoknak egy sem jutott, miközben Messi és Ronaldo 13-at kaptak. Hát ez szerintem egy nagyon rossz hatás, és hát a modern futballnak vannak ilyen hát nagyon káros hatásai, mint például a futballstadionok, amelyekből hát rohamosan szorulnak ki a prolik, és hát egy ilyen középosztályos családi szórakozássá vált a labdarúgás, és hát ez így már egy nagyon, nagyon más szellem és nagyon más hangulat. Elsősorban Angliában. Tehát Anglia, ahol a szurkolók nem bírtak magukkal, és katasztrófákat okoztak, ott hozták először ezt a beléptető rendszert, és létrehoztak egy olyan futballkultúrát, ami aztán a tőke erejével kiterjedt jóformán egész Európára, ahol már a futballnak ez a törzsi szerepe, ami egy nagyon fontos szerep, betölt egy olyan űrt, amit a modern életben már nem tudunk megélni, ez kezd elveszni kézen közön, és ezért nagyon nagy kár. Én annyit tennék hozzá, hogy úgy indítottam meg ezt a kis beszélgetést, hogy az esélyek és az érdemek, bocsánat, már asszociálok egy picit, mert ugye, hogy mi a siker, és ebből az érdem, és ugye itt beszéltünk arról, hogy tömegeket vonz a nézettsége a futballnak, de hogy a mobilitásra mennyire tud ráhatni így, hogy ennyire ilyen személyfüggővé vált, ahogy te is mondod, hogy bár azt várjuk a sporttól, azt várjuk a futballtól, hogy segítse az esélyek növelését, és hogy ebbe talán ki tudnak teljesedni olyan játékosok is, akik egyébként mondjuk nem tudják megfizetni a Forma 1-ben való indulást és azokat a sportágakat, ahol elég nagy anyagi ráfordítás szükséges, hogy mégis most azt érzem a szavadból, Robin, meg ahogy itt elkezdtünk erről beszélgetni, hogy mégsem annyira ad esélyt ez a sport, vagy más típusú esélyt ad a sport, vagy a futball, bocsánat, tehát a futball arra, hogy mondjuk akár egy hátrányos helyzetű fiatal kitörhessen, megmutathassa magát, és megtalálhassa önmagát ebben a... Addig ad esélyt, amíg sikeres vagy eredményes tudsz lenni. Amikor látják azt, hogy nincs benned, úgymond az a Messi vagy Ronaldo féle potenciál, az a baj, olyan könnyen engedik a kezét az embernek, sőt gyereknek, mert ez már gyerekkorban, nem tudom hogy, de eldöntik már mennyi, 5 éves, 6 éves korban is. Már erről beszélnek, hogy ő lehet-e olyan, mint a legnagyobbak akár. És az a baj, hogy ráadásul mondjuk egy magyar futball rendszer, az még lejjebb viszi, mivel ott konkrétan, hát bürokratikus, nem is tudom, hogy mondjam, hogy nem feltétlen az fog sikeres lenni, hogy aki feltétlen a legjobb. Tehát erre annyi példa van, hogy például egy megye csapatból is fel tudnak vinni egy olyan játékost NB1-es szintre, akit eltemetett nem egy, nem kettő akadémia, vagy nagyobb klub. Tehát sajnos ez a szelektáció elég brutál, már gyerekkorban, nem az, hogy felnőtteknél. Mert ott kezdik el igazán. Nekem két dolgot erről eszembe, az egyik, szóval nyilván lát el ilyen funkciót, szerintem láthatna jobban is, vagy szóval, hogy ez a világban is, meg Magyarországon is lehetne jobban erre is használni. Szerintem tök érdekes dolog, bár nincsenek statisztikám, tehát lehet, hogy nem teljesen igaz, de hogy most egyre több sztárfoszistának lehet tudni, hogy a szülei is sportolók voltak, tehát mit tudom, az Mbappé, a Haaland, vagy akár a Szoboszlai, tehát hogy egyre inkább volt egy olyan tendencia, hogy viszonylag sikeres, ha nem is sztár, de sikeres sportolóknak a gyerekeiből lesznek ezek a nagyon nagy futballisták. Nyilván azért ez jelent valamit, nem elvitatva az ő érdemeiket, tehát ettől még kiváló sportolók. Illetve a másik, ami eszembe jut, ilyen tök saját példán, hogy nálunk is játszanak nagyon-nagyon ügyes gyerekek. Mi nem, nálunk egyébként ez nem számít úgymond, mert hogy ez nyilván számít, mindenhol számít, de hogy nem ez alapján választunk gyerekeket, nem ez alapján visszük őket helyekre. De hogy van egy-két nagyon nagy tehetség, aki egyébként akár meg tudná állni a helyét mondjuk a hivatalos utánpótlásba, és akár karrier is lehetne, de hogy azt vesszük észre, hogy amikor elmennek hivatalos profi klubokhoz, ott nagyon hamar kiesnek. Általában beválasztja őket, mert megvan az ügyességük, de mondjuk egy gyerek otthonból jön, nem máshogy szocializódott, nem tud olyan könnyen beilleszkedni, és az első hibájánál elküldik őket. Tehát azt érzi, hogy ott ilyen furán néznek rá, akkor nem tudom, ideges lesz a edzésén, és odarúg egy csúnyába, tehát mondjuk ez egy konkrét szó, azért ezt mondom, tehát hogy ilyen súly dolgok történnek, és akkor az edző azt mondja, jó, holnap van egyere, mert egy ilyen súlyos falatot elkövettél. És nyilván nem szép, hogy ezt a falatot elkövette, de hogy ezek kéne szerintem a kluboknak energiát meg időt fordítani, hogy a nehezebben beilleszhető gyerekek, akik egyébként tehetségesek, azokkal valahogy külön foglalkoznak, hogy be tudjanak illeszkedni. A futball az a társadalmi mobilitásnak egy rendkívüli intézménye. Tulajdonképpen vannak olyan nyomortelepek, ahol tulajdonképpen az egyetlen esélyed, hogy kimagasló focista legyél, és sikerüljön megszerezned az általad úhajtott életet magadnak, meg a családodnak. Hogy a kölykök csomó favellában azok a családnak a nagy befektetése a jövőbe, a lehetőség, hogy a család kivakarja magát a nyomorból. Samuel Eto'o, háromszoros bajnokok ligája győztes kameruni futballista mondta azt, hogy úgy fogok rohangálni a pályán, mint egy néger, hogy úgy élhessek, mint egy fehér. Ebben mindenki fejeződik. Az nem véletlen, hogy az európai válogatottakban egyre több a színes bőrű játékos. És azt látjuk, hogy ha megnézünk egy európai válogatottat, akár a holland válogatottat, akár az angol válogatottat, akár a francia válogatottat, hogy túlreprezentáltak a színesbőrű játékosok a lakosságban elfoglalt arányukhoz képest. Tehát sokkal több színesbőrű játékos van a válogatottban, mint amennyi amúgy a francia, meg az angol, meg a holland társadalomban. Mi lehet az oka ennek? Hát az, hogy ők a csórók, akiknek a szociális helyzete hát nagyobb motivációt képez, hogy jobban futballozzanak, mint a fehér középosztályos kölyköknek, akiknek megvan az anyagi lehetősége, hogy ne kelljen a belüket kiköpni a pályán, hanem mehessenek, én nem tudom, ügyvédnek, vagy orvosnak, vagy mérnöknek, vagy nekik ki van találva egy értelmiségi életút, mert megvan hozzá az anyagi fedezet, mert a szülők megteremtették, a szociális helyzet az biztosítja ezt. Most az van, hogy nagyon sok kölyök és bizony a bevándorlók közt túlreprezentáltak, az tényleg ezzel az eséllyel bír. És a foci az meg egy pont a piac, meg az üzlet teszi igazságossá ezt a közeget. Tehát egy klubnak igenis az az érdeke, hogy azok a bizonyos játékosok, azok minél nagyobb mérhető sportteljesítményt tegyenek le a gyepre, hogy aztán minél nagyobb értékkel bírjanak, és minél jobban tudja őket értékesíteni a klub. adott esetben meg jobb eredményeket lehessen velük elérni, és lehessen kupákat nyerni velük. Hát, és az a klub, amelyik bármilyen módon megkülönböztet hátrányosan vagy előnyösen bizonyos futballistákat, az ebben a versenyben alul fog maradni, mert versenyhátrányt jelent bármilyen más szempontot érvényesíteni, mint azt, amit ő oda a gyepre lerak. És az a helyzet, hogy ebben a vonatkozásban a kapitalizmus, meg a piaci verseny nagyon rokon a sportnak azzal a szellemével, hogy nem számít, semmi nem számít, az számít, két dolog számít igazából, a tisztelet a mez iránt, amit viselsz meg a csapattársaid iránt, és a teljesítmény, amit leraksz a gyepre, és a kettő összefügg ám. Tehát, hogy teljesen nem következik a tiszteletből a teljesítmény, mert ahhoz tehetség is kell, de a tiszteletből következik a teljesítményhez tartozó motiváltságnak a faktora, ami igenis nagyon meghatározó. És tudunk egy csomó olyan futballistát, aki nem volt annyira jó focista, de annyira akarta, annyira hit benne, annyira fontos volt neki, annyira motivált volt, hogy a legnagyobbak közé tudott kerülni ezzel, mert tudta, hogy hol van a helye. Tudta, hogy hol a helye. Mondjuk, akár tudom mondani ide példaként Antonio Contét. Ő nem volt egy varázsló a labdával. Ő egy zongoracipelő volt, de rá lehetett bízni a zongorát, és egyedül elcipelte. És sok ilyen futballista van, akinél nem a tehetségfaktor volt az elsőrendű. Pirlo Gattuso, ők ugye az olasz válogatottal is megnyerték a VB-t, ők ugye a Milánnal is nyertek több bajnokok ligáját. A Pirlo az egy ihletett zseni volt. A Gattuso az meg egy vadállat, aki vért ivott minden meccs előtt. És a helyzet az, hogy nem úgy maradtak vissza, hogy hát a Gattuso az egy kétballábas volt, a Pirlo meg egy mekkora maestro volt, hanem hát ők a Pirlo Gattuso, ők a legenda. És nem számít, hogy melyikük mit tudott a labdával, mert mind a kettőjüknek a faktora kellett ahhoz, hogy az AC Milan vagy az olasz válogatott nyerni tudjon. Jó, de szerintem ez egy kicsit ilyen, nem tudom, mesebeli dolog, hogyha azt gondoljuk, hogy a tehetség meg a kellő kitartás ez mindig sztárt nevel. Tehát igen, vannak ezek a csodálatos történetek, mint a Eto, vagy nem tudom, de hogy minden Eto-ra jut 300 olyan gyerek, akit meg nem ismerünk, tehát nem tudom a neveiket megnevezni, de akik tök tehetségesek voltak, de egyszerűen a körülmények meg azért megakadályozta, hogy bárki is legyen belőlük. És szerintem tehát a klubok, igen, a kluboknak érdeke, hogy jó játékosok játszanak, de szerintem ebben is egy csomó torzítás van, mert nagyon sok klub hátradó és azt mondja, hogy majd mi megvesszük azokat a felnőtteket, akik a legjobbak. Tehát, hogy a nevelésbe azért nem mindenki fordít akkor energiát, mert az baromi nagy energia és baromi nagy kockázat, mert hiába látsz egy 10 éves gyereket a favellából, vagy a gyerek otthonból, vagy bárhonnan, aki nem ügyes a labdával, de ahhoz, hogy ő profi legyen, ahhoz rengeteget bele kell fektetni. Lehet, hogy minden működik, és aztán 18 évesen elszakad a bokaszalagja, és az összes pénzed megy a kukába is. Ezért nagyon sok klub nem rak ebbe energiát, és én tökre lehet, és mondom, ez egy kis dolog, amit én látok a magyar fociból, tehát akkor ezenből nem tudom pontos, hogy Franciaországban nyilván több energiát raknak ebbe, de azért azt láttam, hogy inkább nem, mert az sok energia. Jöjjön, aki tud, jöjjön, akinek az apja meg tudja fizetni, az a biztos, az végig fogja csinálni, és majd akkor kiválasztom, azok között is lesz egy-két jó játékos nyilván, és azzal fog játszani. Ez a válság a labdarúgásnak a modern korban, hogy vészel belőle az identitás. Folyamatosan szivárog el az identitás, és miért szivárog el? Emiatt a mentalitás miatt, amiről beszélsz. Hogy nincsenek saját nevelésű játékosok, akik úgy kötődnek a klubhoz, hogy ahogyan a szurkolók. Hát, hanem az van, hogy hát miért fektessünk ebbe, majd megvesszük. Hogy egyszerűen ez a multitőkés mentalitás, ez a céges mentalitás betört a futballba, most már túl jó üzlet a futball ahhoz, hogy ezek a multis cégvezetők, ezek a saját mentalitásukkal ne fertőzzék meg. És ez a hozzáállás, hogy majd megvesszük, majd vásárolunk játékosokat. És ennek a következménye az, hogy már nincsenek Steven Gerrardok, meg Francesco Tottik, meg Alessandro Del Pierrók, akik kötődnek egy klubhoz, és klub legendái. Hanem ezek a játékosok, ezek ezek a maguk karrierjét építgetik, és hogyha bizonyos ponton kinőnek egy meszt, akkor választanak egy nagyobb meszt maguknak, és mindenki a Real Madridba akar eljutni. Van néhány, amelyik a Barcelonába, de a legtöbb a Real Madridba akar eljutni. Mert hát az a garancia a sikerre, meg a népszerűségre, szóval olyan, mintha mindenki a halálcsillagon akarna dolgozni. És hát természetesen azzal a különbséggel, hogy a halálcsillag felrobbant a Real Madridot, meg nem veri meg senki. Hogy asszociáljak egy picit a mesebeli dolgokra, mese, mint második esély sportegyesület, ami a sikert nem feltétlenül abban méri, hogy hány kupát hozunk haza a világbajnokságról, ahova mi meghívást kapunk most már 15 éve, 16 éve minden évben, hanem abban, hogy olyan játékosoknak, olyan személyeknek, fiataloknak tudjuk a lehetőséget biztosítani arra, hogy világot lássanak, kicsit szélesedjen a világlátásuk, és az önbizalmuk, hogy önmagukat megtalálják ebben a puzzle-ben, hogy ne engedjék, hogy mások akarják őt bele kényszeríteni egy olyan puzzle helyre, ahova ők nem illenek, hogy akik lehet, hogy más sportklubban nem tudják ezt a versenyt felvenni, viszont ha nem is a sportéletben, de a saját életükben, a munkahelyen majd később, vagy az iskolában tudják azokat a megtanult, megtapasztalt dolgokat továbbvinni, amiket itt a mesebeli futballban meg tudnak tapasztalni, és a versenyeken. Bence, mesélnél-e arról, hogy milyen élményekkel tértél haza a világbajnokságról? Számodra mit jelentett az, hogy az Egyesületet képviselted, Magyarországot képviselhetted a világbajnokságon? Sokszor volt olyan, amikor jó meccset játszottam, és eszembe jutott, hogy mi lett volna, ha. Hogyha esetleg nem az Egyesülettel vagyok például ott, hanem akár a profi szinten lévő nagy kluboknál vagy hasonló, de igazából az én személyemben el is felejtettem egyből, mert hát olyan élmény volt eleve az, hogy ugye világbajnokság, ahol én voltam, 32 ország volt ott Magyarországon, gal együtt, igen, és hát őszintén nem gondoltam volna, hogy profi szinten nem voltam, de attól függetlenül ez egy olyan élményt adott nekem, hogy konkrétan az, hogy egy magyar válogatott, most az lényegtelen, hogy nem Szoboszlai vagy Kerkez, de egy mexikói csapat ellen áll ki például, mert volt, hogy velük játszottunk, az egyáltalán tényleg egy olyan élményt adott, ami hiszen soha nem fogok kapni még az életbe. Olyan szempontból is pozitív volt, ahogy mondta a Gabi, hogy nem feltétlen azt nézték a csapatnál, amikor választották a játékosokat, hogy ki a legügyesebb. Ezért tudtál bekerülni, Bence. Gondoltam, hogy igen, ez egy csapda. Nagyon jó focista egyébként. De magamnak csináltam, mindegy. Hanem, hogy ki milyen szorgalmas, és olyan szempontból én örülök is neki, hogy így ez alapján szelektálják, mert akkor egy olyan csapat tud összejönni, akik tényleg szeretnek focizni, és nem az, hogy ha valami nem tetszik, akkor egyből törnek, zúznak, hanem tényleg egy mindenkiért, mindenki egyért alapon a legjobb élmény így menni. És nem is tudom igazából, így világbajnokság ez, ahova járunk, ez úgy van, hogy egyszer mehetünk csak egy életbe, játékosként. Edzőként mehet a Frici többször, de én például már nem játszhatok. De egyébként most, én egyébként Kaliforniában voltam, Sacramentóban, és őszintén az egyik legjobb élményem volt az életemben, szóval csak hálás lehetek érte. Köszönöm, hogy megosztottad velünk, és Frici, hozzád olyan kérdésem van, hogy edzőként, amikor te kiviszel egy csapatot, azért mégiscsak valami eredményt vársz. Hogy mi az, amit te megélsz ott, amikor a játékosaid gólt lőnek, nyernek egy meccsen, aztán esetleg a következő nem? Igen, ez egy nagyon érdekes, meg nehéz kérdés, mert ugye az van, hogy igen, mi ugye azért vagyunk, amatőr klub vagyunk, és ugye, ahogy mondtad, tehát nem a képességek alapján választunk, de hát nyilván, amikor pályán az ember, akkor mindenki nyerni akar. Tehát, hogy az is nagyon álszentség mindig azt mondani, hogy jaj, hát ez nem számít egyáltalán, hogy ki hogy focizik, mert azt is ez egy versenysport, és hát főleg maguk a játékosoknak számít igazán. Tehát, hogy nagyon, ez egy mindig egy ilyen, nem is tudom, hogy zsonglőrködés, vagy egy ügyeskés, hogy hogy hozza ki az ember, hogy ne kerüljön nagy hátrányba az, aki mondjuk kevésbé ügyes, de mondjuk ne legyen az, hogy én felrakok valakit, és akkor miatta veszít a csapat, mert ez nyilván neki se lesz jó, meg a csapatnak se. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz, meg izgalmas kihívás, hogy igen, ne vigyen ez nem a profi sport, itt nem minden arról szóljon, hogy ki darál le kit, és ki a legjobb, de közben szerintem meg butaság lenne tagadni azt, hogy hát azért mi is egy versenysportot, még ha játékból is űzünk. Valamikor ez jól sikerült, tehát jól összhangban van a csapat, és aki kevésbé ügyes, az is megtalálja a helyét, és megtalálja a szerepét, és benne van abban, hogy jó, ki lehet, hogy kicsit kevesebbet játszik, de akkor mindent belead, és abszolút magáénak érzi a sikerét. Valamikor meg ez nehezebb, ez minden csapat összerakásnál egy más történet. És volt olyan bajnokság, ahonnan a legnagyobb kupát hoztátok haza, Utrechtből, ha jól emlékszem. Ott mit éltetek meg? Hát nyilván az szerintem egy euforikus élmény volt mindenkinek. Tényleg egy ilyen, ugye nem tudom, ezt neked is mondom, Robi, nagyon érdekes, ez ilyen külön foci, külön szabályzattal, ilyen 3+1-es, hogyha a kapus nem jöhet ki a zónájából, és megy olyan szabály, hogy egy játékosnak mindig az ellenfél térfelén kell lenni. Egész egyébként egy ilyen palánkos pályán zajlik, és egy ilyen baromi pörgős, szerintem nagyon kifejezetten élvezetes nézni is, meg játszani is, és tök jó, hogy egy ilyen saját szabályrendszert kitaláltak. Ez mind olyan szervezeteknek van, aki hasonló hátrányos helyzetűekkel foglalkozik, mint mi. És egy ilyen Európa-bajnokságon nyertünk Utrechtbe, de hogy tökre megadják a módját, tehát az a lényeg ebben, hogy igen, a hátrányos helyzetű fiatalok is megélhetik kicsit kisebben ugyanazt, amit megélhetnek a messzék. Tehát olyan volt a stadion, mint a Harry Potterben, a Quidditch, tehát ilyen emeletes stadionban, ami jól nézett ki, és hát a hátrányból fordítottunk a dánok ellen, tehát az is egy ilyen, nekem is értem egyik legjobb élménye, pedig nem is voltam a pályán, remélem gondolni a játékosoknak, meg még háromszor akkor élmény volt, mint nekem. Én azt hiszem, hogy a foci egy olyan űrt tölt be a modern korban, aminek az egész civilizáció történetén keresztül megvolt a maga helye és szerepe, és aztán elveszett. Az mi civilizációnknak a története az úgy zajlott, hogy voltak bizonyos családok, ezek nemesi családok voltak, ezekhez a nemesi családokhoz, ezekhez tartoztak bizonyos címerpajzsok, és ezekhez a címerpajzsokhoz tartoztak bizonyos hűbéresek, akik hadba vonultak az alatt a címerpajzs alatt, és vívták a háborúikat. Ennek a szerepe a 20. századra elveszett. De a 20. században ezeknek a nemzetállamoknak a sovinizmusa két világháborút eredményezett, elsősorban a germánoké. És ezzel egyidejűleg a vallási identitás is hát meggyengült, legalábbis. Már nem a iszlámon kívül. De ma már hát tulajdonképpen az iszlamizmus elleni háború az utolsó vallásháború. Itt nyugaton a vallásnak már nincsen olyan közösségszervező ereje, és a 20. században ezek a nacionalizmusok is beárazódtak. Tehát nagyon megégette magát az emberiség ezzel a nacionalizmussal, és ez is háttérbe szorult. De az emberiségnek szüksége van a háborúkra, mert rengeteg feszültséget vezet le, és az emberiség történetében ez mindig így zajlott, és hogyha ha háborúkat nem tudja az emberiség megvívni, akkor az a feszültség az valamilyen módon, valahol destruktív módon ki fog törni. És az emberiség avatta erre a futballt. Vannak a klubok, ezek jelentik ezeket a zászlóaljakat, ezeket a nemesi családokat, amelyeknek a címer pajzsa alatt ezek a hűbéresek, akik a úgymond a szurkolók, a nép hadba vonul. És vannak a válogatottak, ezek pedig a nemzetállamok háborúinak az örökösei, és ők vívják ezeket a honvédő háborúkat egymás ellen. És ez ennek most túlmenően a sporton van egy óriási feszültséglevezető, meg társadalomszervező szerepe. Hogy igenis azokat a harcokat, amiket az emberiség mindig is vívott, azokat meg tudja vívni a stadionokban, modellezett körülmények között, szabályozott keretek között, hogy ne kelljen senkinek meghalnia miatta, még így is előfordulnak halálesetek a szurkolói erőszak nyomán. De minden esetre ez lehetővé tette azt, hogy ezek a feszültségek, ezek úgy tudjanak levezetődni, hogy ne kelljen embernek embert ölnie, meg vérnek folynia. És a helyzet az, hogy ezek a tornák, ezek a labdarúgó tornák, ezek minden nemzet számára egy lehetőséget biztosítanak, hogy a maguk különb mi voltát ne fegyverekkel, hanem a futballpályán érvényesítsék, és bizony minden nemzetnek, úgymond Nemzeti Futballszövetségnek, vagy minden futballligának és az ahhoz tartozó kluboknak igenis megvan a lehetőségük, hogy a maguk kiválóságát érvényesítsék, és a nép pedig, a várnép az úgy fogja érezni, mintha ő győzött volna. Amikor a szurkoló szurkol a csapatnak, és a csapat gólt szerez, a szurkoló öröme az nem a játékosok öröme feloldva szódával. Ha a játékosok nem tudnak úgy örülni annak a gólnak, jövőre talán már egy másik klubnak a mezét viselik. A szurkoló, amikor gólt szerez a csapata, a saját diadalát ünnepli. Azaz ő szurkolói identitásának a diadala. És ez az, amit a háborúk képeztek, és ez az, amit a futballon kívül semmi nem tud jelen világunkban, mint élményt biztosítani. Csak akartam kérdezni, hogy Bence, te is érezted, de hogy Mexikóval háborút vép szép, amikor... De úgy viccelen kívül kíváncsi vagyok, hogy most ez egy érdekes teória, hogy ez az amatőr, tehát hogy nálunk is érvényes, és ott is válogatott már ezt, tehát hogy ha így belegondolsz, akkor volt egy ilyen... Hát ellenük azért annyira nem, mert most, ha már mondjuk a románok ellen játszottunk volna, az másabb lett volna, őszintén. Így Mexikó, hát más etnikum ugye, de attól függetlenül ott az volt a másabb egyébként, ők döntőben másodikok lettek, nem nyerték meg, de náluk teljesen más volt egyébként, mint nálunk mondjuk egy csapat összeállítás. Ott konkrétan a favellákból szedték a játékosokat, akiknek nem azt mondom, hogy kitörési lehetőség volt, de egy olyan, ők úgy vesznek ezen a tornán részt mindig, hogy ők a legesélyesebbek. Szinte, mint nem tudom, mint a Real Madrid a BL-ben, ők mindig ezen a világbajnokságon úgy vesznek részt, és hát úgy, hogy ellenük játszunk például, hát teljesen más érzés, de háborúhoz azért talán nem mondanám, de így tudatalat lehet egyébként, azt nem tagadom. Egyébben nem nincs ekkora erőszak, féleség, vagy bármi, de gondolom nem erre értetted, Robi, persze. Igen, de attól függetlenül meg akartuk nyerni, bármi is volt. Tehát főleg, hogy ők a legjobbak, azokat a csapatokat a legjobb megverni nyilván, mert az tényleg nagyot szól. Lengyelországban mondjuk játszottuk ellenünk, ott mondjuk megvertük őket, szóval ott annak örülünk. Ott egy ilyen Európa bajnokságszerű van, nem tudom, hogy került a Mexikóba, de ne kérdezd. De ők amióta járnak 3 éve, ez minden évben van egyébként, de ők 3 éve járnak zsinórba, mi voltunk az első csapat, aki megverte őket. Tehát lejátszottak már nem tudom hány meccset, és még senki nem tudta őket megverni. Szóval nekem az, hát életem egyik legnagyobb győzelme volt egyébként. Mert még így is néztek, mert lengyelek rendezték, a lengyel kollégák, hogy Vengri, ugye az lengyelül Magyarország, zsinórban mondta a hangos bemondó, hogy megvertük őket, a veretleneket úgymond. Szóval hát, az tényleg az nekem egyik legjobb élményem volt. Nekem az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, ahogy így a társadalmi beágyazottságát a futballnak kiemelted, Robi, hogy egyszer, tehát az a fantasztikus érdekes ebben a futballban, hogy egyszerre köt össze minket, és egyszerre állít minket szembe. Tehát, hogy akkor, amikor a két csapat, és én az egyiknek drukkolok, magyar csapat, és a másikkal szembe játszik, akkor én a másikat utálom, és hú, és csak a sajátomnak szurkolok. De amikor a magyar válogatott, akkor karültve szurkolok azzal a szurkolóval, aki a másik csapatnak szurkol. És azt gondolom, hogy mi itt a Második Esély Sportegyesületnek a saját szervezésű rócsói, ez a Fair Play Futball rócsó, ami Fair Play alapú bajnokságot jelent. Itt talán pont erre építünk, hogy a harc közben, meg az összeütközések közben azért mégis megtaláljuk azokat a közös pontokat, azokat a közös erőket, amik aztán utána, ha kimentünk a pályáról, akkor további kapcsolódási lehetőséget biztosít. Hát így lehet egyesíteni az emberiséget, hogy vannak konszenzuális szabályok, amiket ugyanakkor mindenkinek be kell tartani, és akkor ezek között a keretek között, egy modellezett keretrendszerben lehet viaskodni egymással. A háborúban ugye ilyen nincsen. Mert még ott is van Genfi, meg Helsinki, meg egyéb mindenféle szabályok, hogy például nem szabad expanzív lőszert használni fronton, stb. Tehát azért létezik ilyen az első világháború után a vegyi fegyvereket is, meg a harci gázokat is betiltották. Tehát még ott is, még a háborúban is vannak bizonyos szabályok. Na, a fociban azért, meg úgy általában a sportban elég szűk mesdjére van ez a soviniszta indulat terelve, és ezen a mesdjén belül viszont meg igenis ki lehessen élni. Ki lehessen élni ezt, mert ha nem teremtünk egy modellezett keretet ennek, akkor a indulat szét fogja verni a kereteket, és már megint vérre fog menni a játék. Bocs, itt a Fair Play rócsóinkon pont ez a keretek, amit te mondasz, hogy egyrészt a Fair Play szabályok, amik fix szabályok, ez adják meg a keretet, de van egy másik nagyon érdekes pontja, hogy tehát nincs bíró, nincs egy külső autoriter, aki megmondja, hogy hogyan te most szabálytalan vagy sem, hanem a játékosoknak közösen kell meghozni bizonyos szabályokat, és azokért ők közösen vállalják a felelősséget. Tehát előtte is, utána is, tehát a meccs előtt és a meccs után a játékosok összegyűlnek, és megbeszélik, hogy mi történt a pályán, és hogy mennyire tudtak figyelni arra azokra a szabályokra, amiket ők hoztak meg. Szóval ez ennek például egy nagyon nagy ereje, hogy egyrészt a saját én képünk az önértékelésünk és az önkiállásunkat segíti, másrészt pedig segíti azt, hogy a harc közepette azért mégis tudjunk a játék körömére figyelni, amit te is most itt előbb említettél. Még annyit akartam, ott az elején beszéltünk arról, hogy mi a különbség az edző és a szociális edző között. Frici, erről mondaná-e pár szót, hogy Robi is ezt így picit jobban megismerje a mi munkánkban, hogy ez hogy jelenik meg, és mit jelent ez? Hát nem tudom, szerintem igazából nem a szociális edző kifejezése fontos, nem is hangzik annyira jó, de hogy nem viccelek. Szóval, hogy igazából ez maga az egyesület, amit képvisel, tehát nem feltétlenül az én szerepem, hanem mint egyesület képviseljük azt, hogy ez egy, hogy a foci egy eszköz, és ezt arra használjuk, hogy bevonzunk hátrányosabb gyerekeket, és a sporton keresztül adjunk nekik szociális képességet fejlesszük, és egy olyan közösség tagjai lehessenek, amik pozitív értékekkel bírnak, és reméljük, hogy ezek a kötelékek, amiket ott megteremtenek a pályán, azok a pályán kívül is tudják ezt segíteni az életben. Erről az egyesület munkája, többek között az enyém is, de ugye van egy szociális munkás is mellettem, aki meg csak erre figyel, tehát én azért jobban részben azért a edzés tartására figyelek. Meg az egyesület minden projektre erről szól, hogy hát baromi a foci, de hogy a focin túl, a focin kívül, a focival az életbe tudjuk fejleszteni ezeket a gyerekeket, és segíteni az integrációjukat. Köszönöm, és itt most már nagyon sokat beszéltünk arról is, hogy a Sportélet egyes szereplőinek, és akkor maradjunk a futballnál, hogy a futball egyes szereplőinek mi a szerepe abban, hogy egy közösség közösséggé formálódjon, illetve hogy a társadalom felé milyen, akár mondhatjuk úgyis, hogy népnevelő vagy értékközvetítő szerepe lehet egy klubnak, és a klubnak, vagy magának a futball szereplőinek. Erre tudnátok-e példákat, vagy reflektálni? Hát őszintén a világ egyik legnehezebb terhe szerintem például focistának lenni, mert annyi ember követi, de rengeteg, és egy rossz mozdulat is akár annyi mindent be tud folyásolni, nem csak a saját életét annak a focistának, hanem akik tényleg követik, és nem tudom, az erős kijelentése, hogy sorsok is múlhatnak rajta, akár egy rossz megmozduláson is, tényleg, mint akinek van egy jó imidzse, és aztán csinál egy olyan, nem tudom, gusztustalan dolgot akár a pályán, hogy el tud veszíteni akár milliókat is, és nekik a, nem tudom, a hozzáfűzött imádatát egyből. Hát a fetrengés, a szimulálás, ez olyan 40 éve még nem volt jellemző a futballpályákon. Ez a gátlástalan szimulálás. Lehet, hogy voltak ilyen jelek, de az, amikor jól látszik a visszajátszáson, hogy nem volt kontakt, nem érintkeztek, és ott fetreng, mint akit agyonvertek. Ezek le tudnak hozni az életről is, nem hogy a labdarúgásról. Jó, de bocs, azért szóval mindenki ezt szokta, a focit nem szeretőktől szoktuk ezt mind hallani, hogy ezért gusztustalan foci, és bezzeg más sportban nincs itt, azért hagy védjem meg a focistákat. Nyilván van, aki azért fetreng, de ugye kézilabdában azért nem fetrengenek, mert korlátlan csere van, vagy a legtöbb csapat sportban, tehát nincs, hogy fetreng, ezt nincs értelme fetrengeni, mert azonnal lehoznak, a fociban ilyen nincsen, tehát hogy bocsánat, de a vízilabdában is van ilyen. Tehát amikor ugye úgy rakja le a fejét, hogy még oda se ért a védő, és azonnal a büntetődobást megkapják. Tehát, hogy ez más sportban is. Ez talán egy show elem, nem? Vagy egy technikai... Igen, de a sportszellemével annyira ellentétes. Annyira lealacsonyító. És... Hát én emlékszem a Rivaldóra, amikor valami labdát odadobtak neki, és akkor hozzáért a labda, és lefeküdt a földre, és ott elkezdett fetrengeni. És azért a Rivaldó egy aranylabdás, világbajnok, klasszis volt, a brazil válogatott tízese, és a Rivaldóval kapcsolatban, hát én emlékszem a saját kiábrándulásomra. Szóval emlékszem arra, hogy én néztem, és hát ez ilyenkor az ember elveszíti a tiszteletet. Mert azért a Rivaldó iránt az ember érezhetett egy nagy fokú tiszteletet, elnézve azt a sportteljesítményt, amit lerakott. És ez olyan pitiáner, és olyan úcska, és olyan filléres, és olyan kiábrándító. Ez a szintje mindenképp igen, de ami az érdekes, mert hát nálunk az edzésen is megjelenik, nyilván nem úgy, tehát nem ez, mert nem ilyen szimulás, nincsen fetrengés, csak az tök érdekes, hogy azért ezt mondjuk, hogy a foci egy nyelv, amit mindenki beszél, de hogy vannak dialektusok, és szerintem a Magyarországon nagyon az van megszokva, hogy szinte semmi kontakt vagy, szóval, hogy nagyon hogy mondjam, szeretünk primadonnáskodni, tehát hogyha meg kicsit is hozzád érnek, akkor az már falt. És ugye nálunk nem csak magyar származások játszanak, és tökre látszik ez a különbség, egyszerűen mindenki máshogy fog fel mondjuk egy ütközést, tehát hogy ami egyik országból jövőnek, az hát miről beszél ez a sport része és test, az mondjuk a magyaroknál már azt mondja, hogy de hát nem, ez már sok, és akkor ha nem is úgy fetrengenek, mint Rivaldó, de vannak ebből kis apró konfliktusok. Hát az a helyzet, hogy ugye vannak a sportágak, van a foci, ami ugye külön áll, és akkor ezen belül van a foci, és van a magyar foci, ami megint két különböző sportág. Nem szabad összemérni őket, mert abból semmi jó nem sül ki a magyar focira nézve. De a nemzetközi foci is olyan, hogy hát most miért hasonlítjuk az almát a körtéhez? Ez a nagyon szomorú helyzet. Szoboszlai Dominik az valami egészen különleges, ami vele történik, vagy amit látunk. Fontos megemlíteni, hogy hát ő úgy lett nagy focista, hogy a apja elvitte az akadémiai rendszerből, és rendes versenyt kellett vívnia, rendes versenyhez, rendes sportteljesítményhez szoktatta őt az apja, meg a menedzsere, és hát így vált belőle ez, amit most látunk, és ez még messze nem a vége a sztorinak, inkább az első fele. Az A oldal közepén vagyunk, hogyha a Szoboszlainak a karrierjét nézzük, és már mit elért. Az a helyzet, hogy Szoboszlaiban benne van, igen, benne van a potenciál arra, hogy világklasszis legyen. Már most egy Európa klasszis, ahogyan én nézem a teljesítményét. Benne megvan a potenciál ahhoz, hogy világklasszis legyen. Nagyon nem is tudom, mikor volt nekünk világklasszisunk. Nem tudjuk, hogy a dzsudzsákban megvolt a világklasszissághoz szükséges matéria, mert ő a könnyű utat választotta. Mahacskala, Burzaspor, mindig meg kellett tanulni egy új klubnak a nevét, amikor ő valahova igazolt a harmadik világban. Jó, második világban. A Détáriban megvolt a világklasszis matéria, de ő is a könnyű utat választotta, amikor őt kereste a Juventus, de tulajdonképpen bárhova igazolhatott volna Frankfurtból, akkor elment az Olympiakos Pireushoz, jó pénzért. Ott is ez a rossz magyar mentalitás, ez a rossz magyar karrierválasztás mutatkozott meg. Hogyha még visszább megyünk, Albert Flórián aranylabdás lett, talán világklasszis volt, de a helyzet az, hogy ő az egész karrierjét a Ferencvárosban játszotta végig. Nem tudjuk, hogy ha ő egy topligába igazol, ott ő milyen teljesítmény nyújtott volna, minden esetre nyerte egy Vásárvárosok kupáját, meg nyerte ezzel egy aranylabdát, tehát abban az évben bizonyára kimagasló teljesítmény nyújtott, én akkor még nem éltem, de mondjuk őrá azt lehet mondani, hogy ő benne is bizonyára megvolt a potenciál ahhoz, hogy világklasszis legyen, még meg lehet, hogy az volt, azért a magyar bajnokságnak a keretei közt kell ezt értelmezni. Előtte meg hát az aranycsapat. Bozsik, Hidegkuti, Kocsis, Puskás. Ők voltak az aranycsapatnak a világklasszisai. És akkor még ott volt Sándor, aki nem tudott bekerülni az aranycsapatba. Talán máshogy alakul az 54-es világbajnokság, hogyha ott van. Erről persze keveset beszélünk. Minden esetre hát ez a Sebes Gusztávnak a felelőssége volt. Szóval az a helyzet, hogy valami olyasmire predesztinálja a tehetsége és az akarása, a szorgalma, a mentalitása, a nagyon nem magyar, ezt kell, hogy mondjam, nagyon nem magyar mentalitása a Szoboszlai Dominikot, ami én talán a Puskás óta nem éltünk mi magyarok. Egy nagy lehetőség valóban, ez valóban, mert eddig a tehetség azért sokszor megvolt. A mentalitás mindig hiányzott. De az a tény, hogy ő Salzburgból nem Törökországba vagy Oroszországba igazolt, hanem a Leipzighez, hogy a Leipzigből nem Törökországba vagy Oroszországba igazolt, hanem a Liverpoolba, ez mutatja azt, hogy neki valahogy van egy nemzetközi szinten versenyképes mentalitása az elképesztő tehetsége mellé. Ez egy olyan párosítás, ami hát mondhatjuk, hogy évszázadonként egyszer történik meg velünk magyarokkal. Úgyhogy hát most én azt gondolom, hogy itt mindenkinek a szíve azért dobog, hogy Szoboszlai személyében legyen egy második Bajnokok Ligája győztes magyar futballista. Eddig egyedül Puskás szerzett be győzelmet magyarként. Szoboszlai lehet a második ebben a sorban. Ez egy nagyon különleges lehetőség, és hát én szerintem itt aki szereti a focit, és magyarul beszél, annak az identitása az részben Szoboszlai. Tehát Szoboszlai most az, aki minket, magyarokat fölrakott a futballtérképre. Mikor volt ilyen utoljára? Tehát ma lehet azt mondani, hogy a sportolónak a tehetségén túl a mentalitását is fejleszteni kell. Ez kinek lenne a feladat az nem edzőnek? Egyszerű. Nagyon nem egyszerű, mert a magyar mentalitást, hát... Hát oké, ez a kultúránk része. Igen. Tehát nehéz lenne egy ősi kultúránkat ezek akár 10 év is levetkőzni egyik napról a másikra, szóval... de... Biztos nem reménytelen a dolog, hogyha hát nem, csak a idő. Tehetség mellett erre is figyelünk. Lett volna még egy nagyon érdekes, ami ezzel összefüggő kérdésem, de nagyon rövid az időnk, ha esetleg erre egy mondattal reflektálnátok, hogy vajon hogyan változhatna meg a futball jelentése vagy jelentősége, hogyha a teljesítmény mellett ezt a mentális hozzáállást vagy a közösségi felelősséget, vagy ezt a felelősségteljes tehetségkibontakoztatást is így előtérbe helyeznék ezek a klubok, vagy akár a magyar válogatott, amikor készül a megmérettetésekre. Hát őszintén ez lehet nem a legoptimistább válasz lesz. Amíg a foci pénz környéke ott van a focinál, addig én nem tudom elhinni, hogy ez akár megtörténhet. Most lehet valaki nem ért velem egyet, de én így látom, hogy amíg pénz körül forog minden, addig nem fogják sajnos ezt a részét nézni. Attól függetlenül, hogy mi próbálunk erre építeni, de a profi kluboknál nagyon nem látom ezt a kényszert, vagy egyáltalán törekvést. Hát nyilván akkor még gazdagabb lenne, és még nagyobb, több emberre kiterjedne a hatása. Nyilván ebben ez a nehéz, hogy ez kicsit ilyen, nem tudom, idealisztikus, vagy egy álomkép, mert hogyha a Bence is mondta, hogy a pénz, meg a győzelmi kényszer az... tehát, hogy az nem szorulhat hátrányba, hiszen akkor hátrányba szorulsz más klubokkal. Tehát ez most a valóság. Ettől függetlenül szerintem lehetne a kluboknak emellett jobban beépíteni a társadalmi felelősségvállást, és nem azt mondom, hogy a sportérték vagy a teljesítmény kárára, de hogy amellett ebbe is energiákat ölni, akár még ez hosszú távon mindenki nyerhetne is belőle. Akarat kérdése. Meg kell különböztetni a tömegsportot és a versenysportot. A versenysport az a teljesítményről szól, és ott igenis az üzleti szempontoknak szerepe kell, hogy legyen. Mert ott a jó a futball, ahol jó üzlet a futball. És ahol nem jó üzlet a futball, ott szar a futball. Tud jó futball lenni diktatúrában is, de ahhoz sztálinizmus kell. Nem biztos, hogy megéri. Nem biztos, hogy megérte a Rákosi korszakot az aranycsapat. Ja, örültünk, hogy volt az aranycsapat, de talán volt annyi hátránya a dolognak társadalmilag, hogy talán nem vagyunk pluszban ezzel, hogy volt aranycsapat. Ugye Romániában a sztálinizmus az 1989-ig tartott. A Ceausescu rendszer az olyan volt, mintha nálunk nem lett volna 56, és a Rákosi rendszer 89-ig tart. És 86-ban lett is egy meggyőzelmük Jene Imrével, aki nem olyan régen halt meg. Jene Imre volt a vezetőedző. Tehát van példa arra, hogy egy totális diktatúrában jó futball tud lenni, mert egy totális diktatúra elképesztő energiákat, és pont a félelem által iszonyatos durva versenyt tud generálni. De abban a paternalista diktatúrában, amilyen itt a Kádár rendszer volt, abban a krumplilevesre alapozott gulyás kommunizmusban, abban nem tud. És a rossz hír az, hogy nálunk ez folytatódott. Egészen a mai napig. Nem csak a futballterén, de a futball jól jelzi ezt vissza. Jól modellezi ezt és mutatja, mint egy mérő. És nálunk nem, nem jó üzlet a futball, hanem nálunk ez egy lovagi torna, nagyjából a miniszterelnöknek a lovagi tornája, az ő oligarchái vásárolják a futballklubokat, hogyha te jól akarsz üzletelni, meg lehetőleg szeretni a közbeszerzéseket, akkor vásárolj egy futballklubot. Hogyha a futballklubot szarul teljesít a bajnokságban, akkor a miniszterelnöknek meg lesz a véleménye rólad, mint üzletemberről, talán nem jutsz annyi közbeszerzéshez, de hogyha jól versenyzel, és sikeresek lesznek a pályán a fiaid, esetleg megnyered a bajnokságot, akkor utazgathatsz a kormányküldöttségekkel külföldre, és akkor köthetsz jó kis üzleteket, hol hát nyilván a türk tanácsban, meg a közel-keleten. Esetleg Moszkvába is magával visz a miniszterelnök. Ez a mentalitás, ez olyan futballt eredményez, amilyet látunk. Tehát ez már az egész Kádár rendszerben is így volt. Az egy folyamatos lejtmenet volt a Kádár rendszer. És a helyzet az, hogy pont a feudalizmus miatt, mert feudális Magyarország, és ennek megfelelően feudális a futballkultúránk is, szar a focink. Miért? Mert nem üzleti alapra van helyezve. Hogyha ez egy üzleti alapra lenne helyezve, és egy versenyszellem alakulna ki, mert a kapitalizmus alapvetően a versenyről szól, akkor az első élményünk az lenne, hogy esetleg profitot hoz a foci. Tehát nem pénzt kell beleölni, ami aztán abban ott szétfolyik, hanem profitot hoz, termel. És ez már egy jelzése lenne annak, hogy kialakul valamiféle verseny, amiből ki tudna alakulni. És meg lehet nézni, hogy kik nyerik a nagy tornákat, akár válogatottakkal, akár klubokkal. Ezek nyereséges vállalkozások. Ellentétben azzal, amit Magyarországon megy. Na most ilyen körülmények között nem lehet arra számítani, hogy a játékosok meghalnak a pályán a csapatért. Mert ezek a játékosok, ezek valójában megélni akarnak a fociból. És nem érvényesülni, nem előbbre jutni. A magyar fociban bizony jellemző az, hogy a játékosok megrendszabályozzák azt a játékostársukat, amelyik túlságosan hajt az edzésen. Mert nem kéne, annyira nem kéne. Na, ez ott, ahol a foci jó üzlet, ott, ahol kapitalizmus van, ott ez nem történhetne meg. De Magyarországon meg hát megtörténhet, mert itt a foci alapvetően nem arról szól. Tehát például Diósgyőrt megvásárolta egy egykori szocioligarha, nem is érdekli a foci. Nem is szereti a focit. De meg kellett vennie, mert hogy ő itt Magyarországon nagy vállalkozó akar lenni, és akkor megvette. Megvette azt a klubot. Na most ahol ezek a milliárdosok azért vásárolnak klubot, hogy egyéb előnyöket szerezzenek a politikától, ott mit lehet ezektől a kluboktól várni? Ott, ahol egy üzletember vásárol egy klubot azért, hogy az a klub az nyereséges legyen, hogy az sikeres legyen, ott annak a sikernek lesz minden szempont alárendelve. Ahol viszont azért vásárol egy klubot egy tulajdonos, mert ez a feltétele annak, hogy ő jól tudjon üzletelni Magyarországon, mert ez a királynak a lovagi tornája, és ezen a lovagi tornán jól kell szerepelni, vagy jól kéne szerepelni, de ez a szellem, ez majd nem szivárog le az öltözőbe. Ez majd nem mérgezi meg a teljes magyar futballközeget. Szóval az a helyzet, hogy Vég Antal írta a Miért beteg a magyar futball, valamint a Gyógyíthatatlan című tényfeltáró riportkönyveit. Ő már akkor a magyar futball mélységes válságáról tudósított, amikor ez még nem forgott közszájon. És a helyzet az, hogy el lehet olvasni azokat a könyveket a 80-as évekből. A helyzet az, hogy azóta a magyar futball alapvető morális mentalitásbeli viszonyai nem változtak semmit. Ez az igazi probléma. És ez valójában nem a magyar foci problémája, hanem magyarországi, a magyar társadalomfejlődés problémája, aminek a foci csak egy tünete, vagy egy barométere, egy mérője. Valójában a kultúra minden területén ugyanezek a válságjelenségek mutatkoznak, mint a fociban, csak a kultúra melyik területe érdekli annyira a magyarokat, mint a foci. Ezért a focin keresztül lehet jól elmagyarázni ezt. Hát nagyon szépen köszönöm, és azt gondolom, hogy lejárt az időnk. Záró kérdésem lenne, igen. Csak egy igen vagy egy nem. Szerinted kijut-e a magyar válogatott a világbajnokságra? Szerintem nem jut ki a magyar válogatott a világbajnokságra, de óhajtom, hogy ne legyen igazam. De most, hogyha nekem jósolnom kell, akkor azt mondom, hogy nem jut ki, ha óhajtanom, akkor azt, hogy ki jut. Köszönöm. Szuper, nagyon szépen köszönjük. Egy záró gondolatot tennék hozzá. Érintettük ugye itt a közösségi szerepvállalást, és hogy mennyire beágyazott a feudális rendszernek, hierarchiának a profi sportkluboknak a léte, és én azt gondolom, hogy ez reményt ad az ilyen szervezeteknek, mint mi, akik viszont alulról szerveződő szervezetek vagyunk, akik talán a közösségépítésben a futballt nem felső nyomásra próbáljuk átrakni, vagy nem tudom, lehet, hogy nem túl jól fogalmazom, hanem igazán azt közvetítjük, ami a futballnak az ereje. Mi ebben nagyon hiszünk, töretlenül, 20 éve, és ennek a szellemében folytatjuk a munkánkat. Én arra biztatok mindenkit, akinek tetszett a beszélgetésünk, azt kövessen minket a Facebook oldalunkon, Instagram oldalunkon, és a következő ilyen beszélgetésről szintén fogunk előzetesen akár hírlevelet is küldeni, ha valaki a hírlevelünkre is feliratkozik. Én nagyon szépen köszönöm még egyszer Robinak, Bencének és Fricinek is, hogy ma beszélgető társaim voltatok. Nagyon sok témát nyitottunk meg, és azt gondolom, hogy erről még akár másfél órát tudnánk beszélgetni. Nem merítettük ki ezeket a témákat, de megismertük a társadalmi összefüggéseit, és én nagyon hálás vagyok Robinak, mert én úgy érzem, hogy te a sportról nem is tudsz anélkül beszélni, hogy ne a társadalmi beágyazottságát emelt ki, és a felelősségét a futballnak. Mi pedig ugye pont ezt akarjuk kihasználni, hogy a sportnak, a futballnak van egy társadalmi beágyazottsága, és mi erre építjük a programunkat. Nagyon szépen köszönöm mindannyiótoknak, mindenkinek szép délután, szép estét kívánok, és várunk titeket szeretettel a következő alkalommal. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Free audio post-production by Alphonic.com.